ja prezentem dla ludzi szanowanych, przeze mnie kochanych, choć czasem poniewieranych. Wiem, ideał, ale to nie ja, twórca to nie jego dzieła. Wiem, ile jestem wart, dzięki mym rodzicom za męki, lata udręki, miłość za przespracowane dłonie. Mimo barier i zachowań dziwnych, szanuję was po wieki, choć wydaje się zimny. Przyjaciele, co bez was, szkoda słów. Wiecie, na co liczyć, do niu to szacunek, nie gód. Powiem, jeśli boli, jeśli nie, to śmiech. Temu, z kim pracuję, robię hip-hop innym na siłowni też. Teraz wiesz, z kim masz do czynienia. Sumieniem mały chłopiec silny, duchem dla innych. Za mgłą, pełen fundamentów, niewidocznych czasem, ale trwałych postumentów. Szanuję tych, co działają z przekonaniem, w duchowej zgodzie wykonują swe zadanie. Szanuję bliskich, moich życia towarzyszy, a ty szanuj swoich, o co się liczy. Szanuję tych, co działają z przekonaniem, szanuję w duchowej zgodzie wykonują swe zadanie. Szanuję bliskich, moich życia towarzyszy, a ty szanuj swoich, o to się liczy. Zobojętnienie, nie, wobec innych znieczulone spojrzenie. Ja ci tak nie powiem, powiem to, co dobre cenię. Szacunek, o tym będzie przemówienie. Na życia arenie, czy na hip-hopowej scenie. Zrozumienie to podstawa, to oparcie. Tak na mecie, jak na starcie. Bez tego jedziesz jak na jednej narcie. Dojedziesz tylko w skrajnym przypadku, a w ostatku doznajesz upadku. A siądźmy przy opłatku, pierwszy skrawek łamie dla rodziny. Dziękuję za wszystko, przepraszam za złe czyny. Myślę, że czujecie, wiecie, czym jest dla mnie ta robota. Teraz pora na kiszota, będziesz coraz lepszym producentem. By tak dalej, a to zwróci się z procentem. Dla wszystkich niefałszywych zwracam się z dobrym akcentem. Poważanie ustrzega przed zakrętem. Zrozumienie jest rozwoju napędem, niech tak będzie. Szanuję tych, co działają z przekonaniem, w duchowej zgodzie wykonują swe zadanie. Szanuję bliskich, moich życia towarzyszy, a ty szanuj swoich, o to się liczy. Szanuję tych, co działają z przekonaniem, w duchowej zgodzie wykonują swe zadanie. Szanuję bliskich, moich życia towarzyszy, a ty szanuj swoich, o to się liczy. Są osoby, których nikt nie zastąpi, choć się zdarzało, że zaczynałem wątpić. Małe nieporozumienia i gotów przeciw wystąpić jak głupi, skreślając to, czego nie można kupić. Próbuję swój gniew trochę stłumić, bo czuję, lecz nie umiem tego wymówić i bliskim podziękować. Może kiedyś będę żałować, na razie nie przestaję się buntować. Dlatego szanować nie jest mi łatwo, nie cofnę słowa, które kiedyś padło, a było prawdą. Też bym pragnął drogę życia mieć ładną. Obecnie to zagadka o niebezpiecznych wypadkach. Chcę zapomnieć o kłamcach i zdrajcach, prawdziwych przyjaciół policzę na palcach. Niestrudzeni w walkach płacili drogo, teraz ja nie pozwolę ich wrogom na żarty. Chyba, że martwy, chyba, że martwy. Szanuję tych, co działają z przekonaniem, w duchowej zgodzie wykonują swe zadanie. Szanuję bliskich, moich życia towarzyszy, a ty szanuj swoich, o to się liczy. Szanuję tych, co działają z przekonaniem, w duchowej zgodzie wykonują swe zadanie. Szanuję bliskich, moich życia towarzyszy, a ty szanuj swoich, o to się liczy. Szanuję tych, co działają z przekonaniem, w duchowej zgodzie wykonują swe zadanie. Szanuję bliskich, moich życia towarzyszy, a ty szanuj swoich, o to się liczy. Szanuję tych, co działają z przekonaniem, w duchowej zgodzie wykonują swe zadanie. Szanuję bliskich, moich życia towarzyszy, a ty szanuj swoich, o to się liczy.